Послання апостола Якова. Розділ 4. Звідки між вами війни? Звідки суперечки? Хіба не звідси, з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте, а не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте. Ви не маєте, бо не просите. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи. Перелюбники, хіба не знаєте, що дружба світу цього – то ворожнеча проти Бога? Хто, отже, хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим. Чи, може, думаєте, що Писання даремно каже? До заздрощів прагне дух, що живе в нас. І більшу дає благодать, через що й сказано. Бог гордим противиться, смиренним же дає благодать. Коріться, отже, Богові, противтеся дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Очистьте руки, грішники. Освятіть серця, двоєдушники. Гляньте на ваші злидні. Сумуйте і плачте. Сміх ваш нехай обернеться у плач, а радість – у смуток. Смиріться перед Господом, і він вас підійме. Не обмовляйте, брати, один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон, і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього? Нумо тепер ви, що говорите. Сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебудемо там рік, і будемо там торгувати і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде взавтра, яке бо життя ваше? Ви – пара, що з'являєтесь на хвильку і зникає потому. Чому б вам радше не сказати? Коли на те Господня воля, будемо жити і це чи те робити. Тепер ви хвалитесь у хвастощах ваших. Усяка така хвальба погана. Хто, отже, знає добро чинити, а його не чинить, гріх тому.